السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن أشكر الله لكم حميدي لكم سيف وسيفا مبازو جنا لنغانا نوتكفواك سبحانه وتعالى، نبيكم تكي صالة وسلام mtume wetu kipenzi chetu khalilu rabbil alamin an-nabiyul mukhtar sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nitaitumia fursa hii fupi kuzungumza maneno machache kama nilivyoombwa na wenye jambo lao, kwamba tuzungumze maneno machache ya nasaha kwenye munasaba huu wa chakula cha walima. Kwa hiyo nitatumia fursa hiyo, na namuomba Allah jalla wa ala aniwafikishe kuyazungumza maneno ambayo yatajenga na kuziimarisha nyoyo zetu, maneno ambayo yatatupa faraja na mwongozo katika dunia yetu na dini yetu. Katika mambo yanayofurahisha sana na kuleta faraja kwa Uislamu ni kuwa dini yetu na sheria ya dini yetu imetuwekea miongozo katika kila jambo ambalo tunataka kulifanya. Tukiwa tunaazimia kufanya jambo, kadhalika tunapoliingia jambo na hata tunapolimaliza jambo, basi sheria imetuwekea miongozo mizuri kabisa, na sisi tunatakiwa tuifuate miongozo hiyo. Na hivyo ndivyo tulivyofundishwa na Qur'ani na Sunna, mafundisho ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Na sote sisi Waislamu, kwa kuwa tumekuwa Waislamu, tunakubali mafundisho haya katika mambo ambayo yamewekewa miongozo mizuri kabisa. Ni jambo la ndoa kwa wanafunzi, waalimu na wale Waislamu wanaopatiliza mambo ya dini, wanafahamu kwamba katika vitabu vya fikhi ya Kiislamu kuna mlango maalum au kitabu maalum chaitwa kitabu nikahi, chuo cha ndoa. Hapo wamezungumzwa mambo mengi sana, mwongozo kamili katika masala ya ndoa, tangu kutafuta mchumba, wewe unapotaka kuoa waelekezwa na Uislamu umuoe mwanamke wa aina gani, na mwanamke anapojiwa familia yake na mawali wake wakijiwa na mkosaji, sheria imeelekeza mwanamme atazamwe kwa vigezo gani, taratibu hizo za posa, masala ya nadhara, kuna kutazamana, kuna kumtazama mwanamke, mwanamke kumtazama mwanamme, na adabu zake na taratibu zake, mambo ya mahari, taratibu yake, masharti ya ndoa, nguzo za ndoa, vitu vyenye kuharibu ndoa, sunna na mambo yanayopendezwa katika ndoa. Kuna milango maalumu imewekwa kwa ajili ya mambo hayo, mambo ya walima na adabu zake, wakina nani waalikwe, na ukialikwa walima upi unaweza ukaenda na upi usiende. Yote hayo katika Uislamu yametolewa maelezo, hakuna kitu kimeachwa. Kadhalika likawekwa jambo muhimu sana katika ndoa, na hili ni muhimili wa ndoa, nalo ni jambo la matengamano na maisha baina ya mke na mume, kaya mlango wa muashara. Pakatajwa adabu pale na taratibu za watu kuishi. Uislamu kahimiza tabia njema za mume, tabia njema za mke, kahimizwa haki za mume kwa mkewe, mambo ambayo mwanamume atakiwa amfanyie mkewe ya wajibu na yasiyokuwa ya wajibu, mambo ambayo mwanamke atakiwa amfanyie mumewe ya wajibu na yasiyokuwa wajibu. Uislamu ukatufundisha mambo mengi sana sana. Na hata kama inapotokea jambo sasa limeharibika, mkazungumza hamkuelewana baina ya mke na mume, basi litakalitengenezwa lipelekwe vipi jambo hilo, mambo ya wasuluhishaji. Imefika watu wamesuluhisha jambo, limeshindikana kutokana na ukubwa wake na ubaya, jambo limeharibika sana, basi kama ni kuachana, basi watu waachane vipi, utaratibu wa kuachana, si kwamba tu niache, nimekuacha tena, toka hapa, chukua kila kitu chako, toka. Mwanamume akaanza kumfukuza mkewe atoke kwenye nyumba kwa sababu ashapewa talaka. Kuna watu wanafanya ubaradhuli wa aina hiyo ambao Uislamu haujafundisha hivyo, lakini Uislamu umeelekeza kwa talaka zinakuwaje. Je, mwanamke yuko kwenye tahara, na kwenye tahara hiyo ushakutana naye au yuko katika siku zake? Mwanamke yuko katika siku zake, aachwe, hakuna talaka katika wakati wa siku zake. Kwa taratibu zimewekwa, ina maana Uislamu umeweka utaratibu na adabu nzuri sana zinazojenga mahusiano mazuri, hata kama ikiwa ikitokea watu wameachana, kwa sababu mkishaoana mmejenga familia tayari. Kuna familia kama ilikuwa mko watu wa pande mbili, kuna upande wa tatu unaozalikana. Watoto watakaozaliwa watakuwa wana upande wa ubabani kwao na umamani kwao, huku kuna maami na mashangazi, huku kuna wajomba na kuna mahalati na madogo na wengineo. Tayari familia imeongezeka, kwa hiyo kuna udugu, kuna ukwe. Sasa watu wanapoachana baada ya hapo, je, ukwe nao wafa? Watu wavunjiana heshima, sasa wavunjiana kuhusiana adabu, au inakuwaje? Fa imsakun bimaarufin au tasrihun biihsan. Uislamu hauna pingu za maisha kwamba watu hawaachani tena, hilo jambo halipo. Kuachana kupo, lakini wakati gani na inakuwaje? Sheria imeweka utaratibu wake. Watu wameachana, imetokea namna hiyo, ni jambo linatokea, liko. Na tukisema hivyo hatumwelekezi bwana harusi kutoka hapa akikaa na mke wake baada ya siku kadhaa, acha, lakini tunazungumza kwamba utaratibu huo upo, kama likiwa kukiwa hakuna budi, na lisilo budi hutendwa, kama Waswahili wenyewe wanavyosema, hakuna budi. Sasa kwa utaratibu umewekwa, haya, kila mmoja ajue haki yake, kwamba hii nyumba hii au shamba hili ni la mume na mke, labda ana asilimia kadhaa, asilimia kumi, basi atapewa ile asilimia kumi yake. Ana asilimia hata moja, basi atamwachia mume mali yake. Hivyo hivyo mke ana nyumba, pengine wakati ameolewa afanya kazi mwalimu au ni nesi dukani kwa kazi, atafanyafanya akajinuliza akajenga kijumba chake. Haina maana kwamba mkiachana uende mahakamani wewe mume kusema nyumba hii tumejenga kwenye ndoa yetu sote, kama wanaofanya baadhi ya wanawake. Maanake haki hii inakwenda kwa wanawake peke yao, atadai nyumba au atadai kitu kwa sababu kimepatikana kwenye ndoa, atadai kwamba ni haki yake, na kweli mahakama pengine ikampa haki ile, na hali ya kuwa ni dhulma. Mimi nilikuwa nikikulelea watoto wako, kwani wewe sio wako? Mimi nilikuwa nikikupikia, kwani wewe uli? ulikuwa wapika tu alafu uangalia huli wewe. Wewe ulikuwa fanya kazi huko mimi sasa nilikuwa nafanya kazi alafu nampa matumizi nani? Alhasil ni kwamba Uislamu umeweka utaratibu wa uadilifu. Hakuna dhulma ndani yake. Kile alichochuma mume kitakuwa ni cha mume. Lirijali nasibun mimma iktasab walinisai nasibun mimma iktasab wasalullaha min fadli. Hivi ndivyo alivyoeleza Allah. Wanaume watapata nasibu ya kile walichokichuma na wanawake watapata nasibu na fungu ya lile ambalo wamelichuma. Basi muombeni Allah katika fadhila zake, msitake vya watu mkadai kuwa ni vyenu. Kama wewe omba kwa Allah akupe, lakini usitake kudai kufungua madai ya kitu ambacho si chako. Ni laana, ni dhulma. Sasa Uislamu umeweka utaratibu hapa, mimi napaja milango tu kwamba kuna hili, kuna hili, kuna hili. Kila mlango utakaotaja kuna mambo chungu nzima, kwa maana ya kwamba Waislamu tusomeni sheria ya dini yetu. Hata pale mnapokuwa mmetengana, kuna watoto wamezalikana, hadhana ni haki ya nani? Malezi nani atalea watoto? Waambiwa watoto wakiwa katika umri huu hawa watakwenda kwa mama, lakini kwa sharti mama asiwa ameolewa huko. Kama ana mume mwingine ameshaolewa huko, basi mume atakuwa na hiari kupokea watoto na kutokuwapokea. Bwana, hawa watoto mimi siwataki, watakwenda kwa bibi yao mzaa mama. Lakini yote haya tutazama tabia na akhlaqi za huyo anayepelekewa watoto kuwalea. Na umri fulani watoto talelewa na baba yao. Si wewe ukaangalia kitoto kichanga bado chafaa pempas hiki na baki nacho, nenda peke yako, toka niache mwanangu. Sheria imeweka utaratibu wa mambo haya ya hadhana. Na ikitokea mtu ameachwa kama hivyo, kuna mambo ya eda, sheria imeweka utaratibu. Kama mume amekufa, kuna eda. Sasa sijui hapa nizungumzie jambo gani katika haya niliyotaja yote mtiririko, maana mambo mengi. Na huu ni munasaba wa ndoa. Hivi mwaona kwamba hivi nilipotaja tushatumia dakika ngapi? Na bado mingine sijaamaliza. Haya nizungumzie lipi niache lipi? Lakini tujue kwamba hii ni sheria ya Allah Jalla wa Ala. Sasa mimi nataka nizungumzie kitu kimoja. Kuna watu wengine ukiwaeleza kwamba huu ndio utaratibu wa Uislamu na ni sheria, tuletea sheria kwani Maka hapa? Kwani hapa Maka hapa? Kwa maana kwamba wao Uislamu wanaotaka wao ni ule Uislamu wa kuswali, na Uislamu wa siku ya kuoa aje aoe msikitini, lakini mambo mengine yote aache mwenyewe na kabila lake afanye kama kabila inavyomwamrisha, kwamba mila hizi za wazee sisi tuzifanye. Hapa Uislamu hauna nafasi. Ndio pale utawaona Waislamu sasa wanataka kuchanganya baina ya dini na mila. Mashekhe na walimu, hebu waambieni hawa watu kwamba wachague moja. Kama ndoa yaanza kimila, basi wakati wa kuozeshwa waite hawa wazee wa mila waje watambike, alafu waozeshe. Haina haja kuwaleta mashekhe ukaudanganyana pale kwamba tukuozesha kwa jina la Allah, Allah yupi? Tukuozesha jina la Mungu, Mungu yupi? Na wewe humtaki Mungu, una mila yako, fuata mila. Kwa hiyo tujue kwamba huyu ni mtu wa mila, kwa hiyo mwenyewe aabudu na kufanya ibada zake na shughuli zake kimila. Akifiwa mwenyewe azika kimila, hataki mambo ya Uislamu. Au amechagua kuwa Muislamu, kwa mambo yake ayafanya Kiislamu. Lakini ugomvi mwingi unakuja katika jamii yetu kwa sababu tunataka kuchanganya mambo mawili katika sehemu moja ambayo hayahusiani. Hayahusiani kabisa. Umechagua kwamba mimi nitafanya harusi yangu kanisani, peleka kanisani. Kwa nini unaita mashehe? Mara unaita msikitini matarumbeta. Haitaruhusiwa. Wewe nenda zako kanisani. Ushamua huko. Ushamua kwenda kufanya kwa wazee wa mila, kafanye. Lakini ukitaka kuyachanganya mambo haya ya huku yalete huku na huku, na watu wakubalie wakufuate, hili jambo litakuwa si jambo la sawa. maadamu ushakubali Uislamu, basi hakikisha ya kwamba mambo yako unayafanya Kiislamu. Unavyoishi na mke wako, ishi naye Kiislamu. Mnapozozana na mke wako, zozaneni Kiislamu. Tumeelewana? Lakini tusiishi tena kihuni huni, ikawa waishi na mke wako kihuni. Kwenye Uislamu huko wala kwenye mila huko. Sasa hili jambo si la sawa. Kwa hiyo mila ya kufuatwa ni mila ya abiku Ibrahim, mila ya baba yenu Ibrahim alayhi salatu wassalam, khalilur rahman. Sasa bwana Zakaria Rashid Zonga Mwamchoni, leo wewe ushaoa wewe, na umeingia kwenye ndoa. Haya tunayosema pengine sasa hivi yasikukae katika akili yako, lakini sijui kama yanarekodiwa au vipi, pengine utakuja kuyasikiliza baadaye. Wale wanawake tumeamrishwa sisi tutangamane nao kwa wema. Hakuna mtu yoyote aliyeingia katika ndoa atakikueleza kwamba mwanamke amekamilika katika idara zote. Kama atakuwa ni hodari katika jambo fulani, basi atakuwa ni mzembe katika mambo fulani. Si moja ajua sana, basi kuna mengi yamshinda, ndio udhaifu wake. Na hilo pia kwa wanaume lipo. Hakuna mwanamume aliyekamilika. La yafrak mu'minu mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Haya ndio maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mu'min mwanamume asimbughudhi, asimchukie mu'min mwanamke. Kama atachukizwa kwake yeye na tabia fulani, basi ataridhika na nyingine. Pige mwanamke mzuri, ana heshima na adabu na akhlaq, lakini udhaifu wake mkubwa yeye ni kupika, hajui. Wewe ukienda kwenye nyumba za watu, watu wakikarangiza, ukiona vyakula vitamu, wewe kile unachompelekea hajui. Usimtie ila mkeo kwa sababu hakukupikia vizuri, ule ni udhaifu wake. Pingine apika vizuri sana fundi, lakini mchafu. Yeye aje kupika tukatamwa kila kitu, tutakuta sufuria ziko juu ya vitanda, chini ya uvungu kuna maringi ya watoto, ukoko watangu juzi wa ugali tuzume umefekwa wapi, utakuta chooni huko makopo ya chooni, sio na sabuni yamewekwa kwenye friji, yani ovyo ovyo tu. Wako wana yeye hajui kupanga mambo, ovyo ovyo tu, vurugu mechi. Wako hao, na mwingine ni mafundi katika mambo yote, lakini jeuri badaa. Ukimwambia moja atakujibu kumi, wanyamaza kimya, mwenye wamtazama tu, toa maneno. Wako na visirani hao. Sasa ukitaka yule aliyekamilisha sifa zote, utamaliza miji na koo, hutampata. Kitu cha kuzingatia wewe kikubwa zaidi, angalia dini yake, yale mambo yanokuhusu wewe na yeye, yale ya kibinadamu yavumilie. Lakini ukishasikia mwanamke enda uchawini, huyo si mke, mnasihi aache, na akiendelea mpe talaka. Ukishasikia mwanamke hataki kuswali kabisa, wamenyana naye, bwana shehe, bwana zungumza na mke wangu, bwana swala, bwana mtihani, huyo si mke, mwache, kwa sababu hilo si lako, halikuhusu wewe, hilo ni la Mungu na Allah jalla waala, lake ni haki yake. Kwa hiyo akivunja haki ya Allah, wewe kuwa mkali juu yake. Na ndiyo sheria ilikotuelekeza. Lakini kama anakuvunjia wewe haki yako, hebu mvumilie. Hakupiki, hakufuli, fua mwenyewe. Kama una uwezo, tafuta mtu akufulie, peleka dry cleaner leo, mashaallah, mambo utafuliwa huko na utapigwa pasi zaidi ya mkeo. Sasa wazunguka nini? Shuka hii bwana, na mwezi wa pili ije fulie, peleka dry cleaner. itafuliwa, itapigwa pasi, itapigwa kwenye nailoni, itakulia, itatandika. Vishi. Kwa haya mambo yako wewe na mkeo, ni haki yako wewe unaweza kutanaza, lakini hakuna kutanaza katika haki ya Allah Jalla wa Ala. Lakini hatua si kwa maana kwamba leo hakuswali talaka. Hakuna hatua za watu kunasihiana, kumlingania, akishaleta ujeuri kwamba ah, mimi kwanza babangu sheh huko kwetu nishaswali sana mimi, wewe unifundisha swala wewe, pingine akakubeza hivyo na mimi. Sasa hapo unajua kwamba huyu ni jeuri. Kwa kuna haki za Allah na haki za Uislamu, hizi wasitakiwa wewe mwanamume uzilinde na uzisimamie kama wewe ni mume. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafiz Allah. Ah, nazungumza sana. Sitakiwa nizungumze sana, ndio hivyo. Basi tosha, eh? Kwa ufupi tufuateni Uislamu wetu. Uislamu una mafundisho mazuri, lau kama tutaufuata basi alhamdulillah kheri itapatikana kwenye mjitamaa wetu, ndoa zetu zitakuwa katika salama. Wanaume watakiwa wanyenyekevu kwa wake zao, si upumbavu mtu kuwa mnyenyekevu kwa mke wako, mpole, wamsikiliza, sema akugombesha wamsikiliza tu. Kama kuna la kumjibu, mjibu. Kama kuna kuomba msamaha, waomba msamaha. Basi nimekosea mke wangu, nisamehe, nimepitikiwa, ni ubinadamu. Si kwa maana kwamba mwanamume yeye hashiri, haombi msamaha, akizunguka kelele, mimi mume wako, mimi nimetoa mahari. Kwani ukitoa mahari ni hoja? Hizo mahari yaisha lini mahari? Yani mathala uliambiwa shilingi 200,000, mbona tuko mwaka wa tatu, hizo 200,000 tu. Kwa hizo 200,000 tu au milioni, tuko mwaka wa tatu au mwaka wa tano, nazaa nafanya hivi, bado akiwa nitajia mahari, mimi nimetoa mahari yangu bwana, tutakurudishia. Kama ni hivyo, utarudishwa na mahari yako haya, kama yarudishwa. Lakini hairudishwi, kwa sababu mahari ya kuhalalishia kwa ile siku ya kwanza tu ukikutana na yule mwanamke, mahari yako imeisha. Ndio Uislamu ulivyo. Yani mathalan wewe ukioa, umeoa hapa, ndoa imepitishwa, hujafika nyumbani, hujakutana na mke, ukaamua kutoa talaka, kanisuma faratu, basi nusu ya kile mlichokikadiria, yani ile ndoa ikifungishwa tu hapa, kama 1,500,000 ishaondoka, ni haki ya mke, si haki yako tena. Kama ndoa yafa, waambie wewe unarudishiwa shilingi 500,000. Wewe 500,000? Hebu wewe, si ndoa ilipita, ndoa tayari ishapita, yako ni 500,000. Ukipata faragha na yeye, 500,000 nyingine imeisha. Kwa maana kwamba ukiacha mahari hairudishwi tena. Kwa mahari iliisha tangu siku ya kwanza ulipokutana naye, mbona bado unahitaji tena? Nanielewa sijui ninaposema hivi? Ndio Uislamu ulivyotufundisha. Kwa ile mahari haimaanishi kwamba umemnunua, ile ni tunu. Wa atu nisaa sadukatihinna mihlatan, Allah asema hivi, wapeni wanawake mahari zao, ile ni tunu kutoka kwa Allah Jalla wa Ala. Wape tu, si kwamba wamnunua, hauzi mwanamke. Tunaelewana? Wewe usitaje taje mambo ya mahari, mwachana uanze kumtimua mwanamke. Ah, mimi sitaki, aondoke hapo, aende wapi? Mwanamke akishapewa talaka atabaki pale alipopewa talaka, akae pale mpaka ida yake itakapokwisha, ila kwa sababu fulani zitakazojitokeza. Lakini watu wana upumbavu huu na ubaradhuli huu wa kuwafukuza wanawake na kuwapiga, toka nyumbani, sitaki hapo. Kama wewe huwezi, toka wewe. Askinuhun min haithu sakantum min wujdikum, wakeni wanawake mahali mnapokaa nyinyi. Baada ya talaka akae pale. Tumefahamu, usimfukuze mke wako kutoka kwenye nyumba baada ya kumpa talaka. Wewe waona huwezi, ondoka wewe, nenda kwenu, katafute mahali ukae, katafute gesti huko ukalale, mwache mwanamke akae pale mpaka eda ishe. Huo ndio utaratibu. Lakini kaachwa leo, baba waja mchukua mwanangu, mimi sitaki kabisa, waja mchukuaje huyu, bado ni mke wa mtu huyu kwenye eda. Sasa hapo ndipo tunapokuwa tunapishana. Sasa Uislamu unataka hivyo na wengine si kwamba hawajui, wafanya makusudi, dharau tu, ukichaa tu umewaingia. Sasa tunapoamua kuleta mambo haya kiislamu tuyapelekeni kiislamu kutoka mwanzo mpaka mwisho. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزا الله شيخنا خير الجزاء بهذه الكلمات المباركات النيرات الطيبات التي ألقاها على ما سمعنا، فهي تناسب الحال والمقام. منين متام منين يديني مونغوزو وشريا سيستنا يتاج كتك ما يشايت ويكلسي. Allah mlipe kheri shekhe wetu kwa maneno haya, na sisi tuliyoyasikia tuweke maazimio ya kuyafanyia kazi na kubadilika. Tuna changamoto nyingi sana kwenye ndoa zetu, hasa kwa wakati huu tuliokuwa nao. Maisha ya ndoa yamekuwa mtihani kwa sababu ya misingi hii iliyoelezwa hapa na shekhe haizingatiwi kwa watu wengi sana. Tena maajabu ni kwamba pana watu wanajinasibu na dini na sunna na salafia, lakini wanatutia aibu kwenye mitaa na kwenye miji na kwenye majumba kwa mambo wanayoyafanya kwenye ndoa zao na miamala walionayo kwa wake zao. Aibu. Sasa haya maneno ni mazito sana kwetu. Usikae ukacheka tu ukawa namgeukia mwenzako ukajua haya maneno ni ya watu fulani. Haya ni yetu sisi. Maradhi haya tunayo. Lakini alhamdulillah kuna watu wengi wanaheri pia. Basi tusiharibu maneno ya Sheikh kwa sababu yamekaa vizuri kabisa. Tutakiwa tuyasikilize mara kwa mara.